Book 2 44 44 44 الخروج مساء 's avonds uitgaan 's avonds uitgaan هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Is hier een discotheek? Is hier een discotheek? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Is hier een nachtclub? Is hier een nachtclub? هل توجد هنا حانة؟ Is hier een kroeg? Is hier een kroeg? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Wat draait er vanavond in de bioscoop? Wat draait er vanavond in de bioscoop? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Wat is er vanavond op televisie? Wat is er vanavond op televisie? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Zijn er nog kaartjes voor het theater? Zijn er nog kaartjes voor het theater? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? أريد أن أجلس تماماً في الخلف. Ik wil graag helemaal achterin zitten. Ik wil graag helemaal achterin zitten. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Ik wil graag ergens in het midden zitten. Ik wil graag ergens in het midden zitten. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kunt u mij iets aanbevelen? Kunt u mij iets aanbevelen? متى يبدأ العرض؟ Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Kunt u voor een kaartje zorgen? Kunt u voor een kaartje zorgen? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Is er hier in de buurt een golfbaan? Is er hier in de buurt een golfbaan? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Is er hier in de buurt een tennisbaan? Is er hier in de buurt een tennisbaan? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Is er hier in de buurt een overdekt zwembad? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad?